Адно з наймацнейшых уражанняў ад Парыжу – горад катастрафічна цямнее. Прычым белыя парыжане, як і ты, жыхар гіпербарэйскай краіны, ходзяць па халаднаватых дажджлівых вуліцах у шведрах і плашчах, а нашчадкі афрыканскіх рабоў па-гаспадарску шуруюць у шортах і тэнісках, быццам іх грэюць тут родныя сцены. Ну а нашчадкі гэтых нашчадкаў наагул бегаюць вакол гатэлі ў брудных майтках і саколках ды цэляцца ў цябе з пластыкавых пакуль што, пісталетаў і аўтаматаў. Недавно прэса прадказала, што белыя ў французскай сталіцы могуць апынуцца ў меншасці ўжо ў наступным стагоддзі. Футуролагі відавочна суцішалі сябе. На берагах Сены прагноз спраўдзіцца, як сёння выглядае, праз пару дзесяцігоддзяў. На плён хваравітай фантазіі інжынера Эйфеля ты ўпершыню уважліва глядзіш ад заваленага кветкамі мемарыяльнага знаку ля тунелю, дзе скончылася апошняя паездка прынцэсы Дыяны. У такім месцы сумам прыгадваюцца беларускія манархісты, што азваліся былі на пачатку 90-х, ды недзе запаветрылі, а нехай бы знайшлі якога спадкаемца трону, ды аздаблялі палітычную палітру, падтрымліваючы гаспадара вялікага дому на вуліцы Карла Маркса або далучаючыся ў выглядзе плюсу да апазіцыйных блокаў і кааліцыяў. Сказаць пра Эйфелеву вежу што-небудзь новае ты не здатны, бо проста лянуешся напружваць уяўленне. Нічым асаблівым цыклапічная залізяка цябе не кранае. З усіх ранейшых параўнанняў табе даспадобы тры. Александр Дзюма сын неяк назваў гэтую спаруду відэльцам для вустрыцаў. Мапасан выказаўся больш лапідарна – брыдота. І 7 разоў мяняў парыжскія кватэры, бо зненавіджаная вежа паўсюль лезла ў вокны. Аднойчы сябры сустрэлі пісьменніка з бутэлькаю ў руцэ на самой брыдоце. Гэта адзінае месца, адкуль яе не відаць, патлумачыў аўтар пышкі, і з ім можна пагадзіцца. Самы лірычны быў Гіём Апалінер, якому вежа нагадала жаночую панчоху. Здаецца, паэт крыху схібіў. Больш дакладным атрымалася б параўнання з абцягнутай гэтай панчохаю жаночай ножкай. Каб падняцца на Эйфелеву вежу пешкі, мусіш пераадолець 1789 прыступак. Лічба нагадвае пра дату пачатку французскай рэвалюцыі, а таксама пра тваю недоўгую педагагічную кар'еру і колішняга вучня Лёшу Марозова, што на ўроку гісторыі ўсяго адзін раз падняў руку. Не дзеля таго, каб папрасіцца ў прыбіральню, дзе ён з 5-го класа курыў з лукціў піва, а каб выйсці да дошкі і захоплена расказаць, як Шарлота Карде, якую Лёша называў проста гэтай чувіхай, зарэзала ў ванні Марата. Яго твой вучень у сваім эмацыйным адказе пагардліва мінаваў дахляком. Ты таксама цікавішся падзеямі французскай рэвалюцыі, але не настолькі, каб самастойна пералічваць усе прыступкі. Ліфт выпускае цябе на верхняй пляцоўцы, і твая загартаваная душа знячэўку заходзіцца ад захаплення. Адсюль у раннім вечаровым сутонні Парыж выглядае бясконцым белым горадам. Амаль да самага далягляду цягнуцца сотні і сотні белых кварталаў. Колер насамрэч не чыста белы, а як бы стамлёны, прыцярушаны пылам часу. Здаецца, што ў гэтую хвіліну ў шэрым небе, над змораным за дзень горадам, цалкам натуральна выглядала б чародка анёлаў з такімі самымі шаравата-белымі стамлёнымі крыламі. Колькі лухты панапісвалі пра Парыж. Уладзімір Маяковскі, напрыклад, нібыта з іроніі, але разам з тым і з уласцівым расейцам, ужо на генным узроўні, запабеганнем перад замежжам, прыйшоў да высновы, што даже ціф здесь і то шикарней, парыжане его приобретают ад устрыц. Прыгадваецца, што нехта з расейскіх літаратараў-эмігрантаў лічыў больш шикарнымі і ганаровымі нават пранцы, набытыя не дайчынных, а ад парыжскіх блядзей.